Dankie Vader dat U vir ons dit alles is en dit soveel meer is. Dankie dat dit by U is wat ons rus vind. Dat U die begin en die einde is en dat in U leef ons. In U beweeg ons en U is ons. U is ons lewe. Ons verklaar dit vanmôre. Ons verklaar dat U alles is wat nodig is vir het lewe. Vir vervulling, vir 'n lewe in oorvloed, waarvoor U so groot prys betaal het. Ons kom verklaar vanmôre dat U die bron is van alle energie. U die bron is van lig, bron van waarheid. En ons kom om ons by U te skaren, om een met U te wees, met U saam te stem oor wie U is, oor wat U gedoen het, oor wat U hart is vir ons, vandag en elke dag. En tot in ewigheid. Ons eer ons aanbid U vanmôre. Ons eer U vir U woord in ons midde. Ons maak ons harte oop om Vader om deur U bedien te word, aangeraak te word. Ons eer U Vader in Jesus naam. Amen. As iemand vir ons 'n woord het, ons luister graag. Môre julle. Ek weet nie of julle gister die koerant gesien het nie, maar ek het donderdag die koerant gekoop. En toe sien ek, dat die natuur het vir ons gewys, Jan se prentjie. Hier is 'n prentjie van die Venus, is daai klein swart kolletjie voor die son. En dis daai groot heerlikheid van die Here, wat so groot is, en ons is daai klein kolletjie van Venus. Ek lees hierdie week een stuk, wat Gandhi geskryf het van... Wat is hierdie ouens wat so koptoeke dra? Hy skryf daar so, dit sou nogal redelik makkelijk gewees het om 'n Christen te word. Met ander woord, hy was redelik oortuigbaar om 'n Christen te word. Hy sê, as dit nie vir die Christene was nie. Weet jy, en die ding het my gehinder en dit het vreeslik by my opgekom die heel tyd. En my vraag is, ons wat in hierdie gemeente sit, lewe ons so lewe, dat ons kan geken word, as Christene, as mense wat die lig dra, of val ons onder die, wat Gandhi bedoel, as hy na ons kyk, is het onmoontlik om 'n Christen te word. En toe lees ek in Jesaja 60, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die wolke, maar oor jou sal die lig, sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasies sal trek na jou lig toe, en die konings van jou stralende opgang. As jy in hierdie gemeente is, vraag ek jou vanmôre, en ek praat die hardste met myself, is jy toegevoeg tot hierdie gemeente? Of is jy net hier? Ek dank die Here dat ek vry is van wette, waar ek vanaf kom. Maar weet julle wat? Met vryheid gaan verantwoordelikheid gepaard. En as jy nie die verantwoordelikheid kan vat, wat daarmee gepaard gaan, gaan dink weer, gaan heroorweeg jou posisie weer. Ek sê weer, ek praat vanmôre die hardste met myself. Maar ek dink, die lig van die Here moet in ons opgaan. Dit help nie, hierdie banke sit allemaal vol, en ons is maar net nog 'n denominasie nie. Ons wil nie net nog 'n denominasie wees waar geaanbid word nie. Ons wil uitstyg. Ons wil uitstyg. Nie in meerderwaardigheid nie, maar in waarheid. Gaan ek so eentjie terug. Kyk, Jesaja 59, Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede, en die ongeregtighede kan ons met probleme vervang, maar julle probleme het het skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het julle aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Het ons probleme nie so groot geword? Worstel ons nie so met ons probleme, dat ons God mis nie? Ek dink ons moet allemaal net gaan sit en na onszelf binnenkant toe kyk. Want ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, teenoor die gemeente. Alles wat daarmee gepaard gaan. Dankie. Ons is bezig om te praat met mekaar oor die volwassen man. En jylle sal sê, gaan ons dan nou nooit daar aankom. Het klink baie theologies. Jylle sê ons een theoloog en een filosoof is. Twee ouens wat altyd op reis is, maar nooit aankom nie. En dit lyk ons so asof ons nie by die volwassen man gaan uitkom nie, maar ons is daarom rarig nou op die pylvlak om te kom by die volwassen man. En die rede waar ons so sukkel is, ek kom achter elke sondag, dan herhaal ek, dan som ek nou eers weer die hele stuk op van Efesiërs 1 af na Efesiërs 4 toe, en as ons daar kom, is die tyd om. So ek gaan nou nie weer van Efesiërs 1 na Efesiërs, deur die Efesiërs 3 werk nie, behalwe om Jesaja 44 te gebruik. Jesaja 44 by vers 22 is een skrif wat julle so goed ken, wat so prachtige opsomming is van die evangelie, wat die Godspraak vir Jesaja sê, ek delg jou oortredinge uit soos een nevel, en jou sonde soos een volk. Keer terug tot my, want ek het jou verlos. Jy sien, dis die hele opsomming van die eerste drie hoofstukke van Efesiërs, wat die oploop is wat Paulus ons neem om ons te bring by die volwassen man. In die eerste hoofde kom hy en hy vertel van die volkome offer wat gebring is, wat ons volkome geheilig het, so dat die Heilige Geest die onderpand kon wees, die voorskot kon wees, wat God in ons kon kom plaas, in ons kon kom uitstort, wat ons herinner dat al die beloftes ons in is, dat God ons ingesluit het in alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Ons sien ook dat die skrif van Jesaja sê vir ons, ek delg jou, en wie is jou? Jou oortreding uit soos een nevel, jou sonde soos wolk, jou, wie is jou? So lief het God vir wie gehad, die wereld gehad, die jou sluit ons allemaal in. Hy het die wereld so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het. En dan sê, nou kan jy, omdat ek jou geheilig het, omdat ek jou waardig gemaakt het, omdat ek jou verlos het, van jou verlede, van jou hang-ups, van jou probleme, Kobie, as jy wil, omdat ek jou daarvan vry gemaakt het, kan jy nou in verhouding met my tree, kan jy nou terugkeer na my toe. En dit het ons die laaste stukkie in Efesiërs 3 by herhaling na mekaar gekyk, wat hy sê, nou kan jy met krag versterk word in die innerlike mens. Nou kan die proses, ek wil sê, die liefdespel voltooi word. Ons het verlede sondag amper daarby gekom, en toen nie heeltemal nie, laat ons nou daarby kom, is, julle weet dat Paulus skryf ons, as julle een bladsy verder kyk in Efesiërs 5. Dan praat hy oor die huwelik. Jy weet, die huwelik is vir my iets wat thuis hoort by die volwassen man. Die huwelik is iets vir volwassenes. Ons word groot vir ons trou. Behoort groot te word vir ons trou. En nou, onthou wat het Paulus daar by vers 29-30, Efesiërs 5, gesê. Hy het begin by vers 25, en hy het gesê, manne, julle met julle eie vrou lief hê, soos wat Christus die gemeente lief gehad het, homself daarvoor oorgegee om dit heilig. En dis die opsomming, ek delg jou oortreding uit soos een nevel, jou sonde soos een wolk. Hy het ons geheilig, nadat hy ons gereinig het met die waterpad hier die woord, so dat hy ons voor God kon stel, sonder vlek of rimpel, verheerlik, maar dat ons sonder gebrek en heilig sou wees. Dis die resultaat van wat Jesus kom doen het. En ons gaan nou weer daarna kyk, maar dis die resultaat van wat hy kom doen het. En nou gaan hy aan, en hy sê daar in vers 28, 29, hy sê, so behoort, vers 28, so behoort die mans hulle eie vrouwe liefde hê soos hulle eie liggame. Ek wil heel mooi hoor wat hy hier sê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Ek het vir oomblik daar stop. Hy sê, ek wil helemaal nou die volwassen man van die ander kant af kyk. Ons is nie in die oploop na die volwassen man nie. Dis asof hy vir ons wil sê, so lyk die volwassen man. Hy sê, so behoort die mans hulle eie vrou liefde, soos hulle eie lichaam. Hy sê, wie sy vrou lief het, homself lief. Want hoe jy dat Johannes sê, laat ons nie lief hê met die woorde en die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Jy sien, so om my vrou liefde hê, is om haar lief te hee met die daad en in waarheid. Nou goed, ons hou dit vast, ons gaan nog weer daarna kyk. Hy sê, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Nou, jy weet, net gisteroggend het ek gehoor, uitspraak wat oorlewering ons laat maak het, asof die Here die een is wat ons siek maak. Asof ons siekte en probleme en tragedie uit Godse hand sou ontvang. Asof. Maar hoor net wat sê hy hier. Hy sê, niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit. Nou ek wil vir jou dit sê, op wat een manier voed en koester een mens jou vlees met kanker? Dis mos ondenkbaar onmoontlik. Hy sê, net soos die Here, die gemeente, want ons is sy lede, of is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene, en jy sê, dis wat ons moet besef, die penny moet vir my in jou drop, dat ons, jy, ek, is sy bene, ons is sy arms, ons is sy stem, hy het ons gekies, om hom te wees. Hoor mooi, ek sê nie, hy het ons gekies om soos hy te wees nie. Jy vind, want as ons soos hy probeer wees, dan het ons altyd een strewe om iets te bereik, a pie in the sky, a uitgestelde hoop. Hy het ons nie gekies om soos hy te wees nie. Hy het gekies dat ons hy sal wees. Hy is hier in gees, maar sy teenwoordigheid in die vlees is ek en jy. Dis wie ons is. So weet, as ouens politieke uitsprake maak, en hulle praat met ons en hulle gaan te kere, dan moet ek en jy eers verstaan, met wie praat hulle? Want as hulle met my praat, praat hulle nie met my nie. Hulle praat met die een, wie ek verteenwoordig. Ek wil nie ons met dit verstaan, dit gaan vir ons in een nieuwe positie van gesag bring. Want nou, wat is volwassenheid? Volwassenheid is verantwoordelikheid. Volwassenheid is gesag. En het moet ons in die positie van gesag bring. Hy sê, staan op, word verlig. Is dit die skrif wat jy gelees het? Jou lig kom. Nasies en konings sal trek na jou lig. Wat sê dit? Nasies en konings sal trek na jou lig. Wat sê dit? Die berg van die huis van die Here staan inderdaad op die top van die berge. Die gesag van die kinders van God is meer as die gesag van hulle wat in die wereld is. Groter is hy wat in ons is as hy wat in die wereld is. Dis die beginsel waarvan ons werk. Maar jylle ken die story van die ou wat gedink het, hy is in Mieliepit en toe hol hy vir die hoender weg, en toe klom nou daar na die shrinks toe gevat en oor hom gegaan, en hom oortuig, hy is nie in Mieliepit nie, en toe gaan sy pel om, en hy stap in die straat af, en die eerste hoender, daar sit hy die stuk af. Sy maat hom uiteindelik in gehaardloop kry, en hy sê vir hom nou maar, waar oor hardloop jy, jy weet mos jy is nie in Mieliepit nie, hy sê ja, ek weet. Hy sê, hoekom hardloop jy dan? Hy sê, hoe weet die hoender dit? So jy sien, die probleem is, ek en jy moet verstaan, ons is nie in hierdie put nie. Ons moet by die begrip kom en verstaan wie ons is. Ons is die lede van sy lichaam. Ons is sy stem. Ons is sy gesag op aarde. As ons dit nie is nie, is daar nie gesag nie. Maar jy sien nou, laat ons ons bedreig deur goeders wat ouens sê, daar buiten, ek wil jou vraag, is hy bedreig? Hy wat in jou is. Godse gees die binnen jou, sê vir my, vrees hy? Is hy bekommerd oor morgen? Is hy bang vir siekte? Dat siekte aan my deur kan klop? Kom aan, ek wil vir jou sê, hoor wat sing ons vir morgen? Die ou liedjie van I come to the garden alone, jy sien wat ek nodig het, is om daar te kom. Hy sê, om te hoor, om het om toe, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me, I am his own. Hy sien, om daai ervaring te hee, word ek een, en dis die geheim, dis die hele geheim van Efesus 3 van vers 14 af Paulus' gebed, hy sê, dat jylle by die punt mag kom, dat jylle in die pijn mag kom, om sy stem te hoor. Dat jy met hom kan wandel, dat jy met hom kan praat. The voice I hear falling on my ear, wat is dit? Dis sy stem eerstrangs, wat vir jou sê, jy is myne, ek het jou dier gekoop, jy is my hande, jy is eindelijk meer as myne, jy is ek, jy verteenwoordig my, ek wat binnen in jou is, begeer met jaloersheid, dat die gesag van die woord wat vlees geword het, dat die gesag sal manifesteer deur jou lewe elke dag, dis volwasse man, dis Godse hart. Maar ek is nog nie klaar nie, hy sê hier, skies, ons is nou by 4 voorbij, maar hy sê, ons dan al bykie verder gaan, hy sê, Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Nou, hoor mooi, hy sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef en die twee sal een vlees word. Nou, ons het al baie oor hierdie ding gepraat, maar ek wil hê julle moet 'n beeld hierso sien vanmorgen. Ons sien 'n sirkel, ons sien 'n siklus. Ek wil daai siklus noem verlaat, aankleef, en een vlees. Kan julle sien, dis 'n siklus die. Dis nie 'n driehoek nie, dis 'n siklus. En kyk mooi wat gebeur. Verlaat, die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, die twee sal een vlees wees. Wat sê dit vir jou? Een vlees is die voltooiing van die liefdespel tussen man en vrou. Jy sien, ek kan met baie van julle in hierdie gebou, kan ek verlaat toepas, aankleef toepas as jy wil, maar een vlees is baie persoonlik. Is baie heilig. Is 'n afsondering tussen twee partye. Tussen man en vrou in die huwelik. En nou moet ons mooi kyk na die ding. Hy sê, verlaat is die voorbereiding vir aankleef. Aankleef is die voorbereiding vir een vlees. Nou ons het baie hieroor gesê, gaan lees die boekie oor verlief, oor hierdie goeders, maar ek wil hê julle moet een ding raak sien hier vanmôre. Wat gebeur met die voltooiing van liefdespel? Kom ons verander die woord van een vlees. En ons noem dit die voltooiing van die liefdespel. As ons die liefdespel voltooi, wat gebeur met ons? Almal wat getroud is, weet wat gebeur. Wat gebeur? Hier word krag, energie vrygestel. En daai krag en energie wat vrygestel word, is die krag en die energie wat die siklus aan die draai hou. Dis soos die Krebs-siklus waarmee ons die energie-siklus in ons bio, in die biochemie van ons lichaam, daai energie-siklus gedraai word. En jy sien, elke keer word daar ATP energie vrygestel. En dan gaan die siklus om, en dan word daar energie vrygestel. En die energie waarvan ons lewe, is die vrystelling van daai energie, met die elke voltooiing van die siklus. Maar ek wil hier met iets raak sien hier. Kan jy sien, verlaat, aankleef, een vlees, is een sirkel wat voltooi moet word vir die vrystelling van energie. Here sê, ek sê jou gebeente laat groei, soos jong gras. Ek maak jou jeug weer niet soos die van een arend. Ek wil jou vraag, wanneer hou ons op om die liefdespel te voltooi? Wanneer hou ons op om te speel? Come on. Besef julle, as ons hierna kyk, dan beteken dit die een vlees verhouding tussen 'n man en sy vrou gaan nie oor voortplanting nie. Dit ook. Dit gaan nie oor die bevrediging van 'n seksuele behoefte wat God vir ons gegee het nie. Dit ook. Dit gaan oor die voltooiing van die liefdespel wat die energie vrystel en die krag waarmee ons lewe. Jy sien, in Psalm 19, sien jy hoe David dit raak gesien het. As jylle vinger hier hou by Efesiërs, kyk gou saam met my, in Psalm 19 maak David een aanspraak, hy sê, hy verduidelik 'n siklus, hy sê, soos wat die son hierdie sirkel loop voltooi, hoor mooi, stel David dit, Psalm 19, hy begin so, hy sê, by vers 2, hy sê, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag, hoor net, die een dag stort vir die ander een boodskap uit. Dis asof die volgende dag moet die momentum begin, wat die eerste dag opgebouw het. Kan jylle die beginsel sien? Ek onthou toe ek een seentjie was, het ons nie krag gehad nie. Jy weet waar ek geblei het, dit was nog voor die dag van Efkom. Ons het toen meer lig gehad as wat ons deesdae het, maar nou maak hy sakkie. Maar toe het ons so groot engine gehad aan die engine kamer, wat daar by die boorgat was, en hierdie engine moes ons aan die gang kry om die boorgat se pomp te trek, maar dan het my pa so alternator of generator daar gehad, wat hy op die batterij gekoppel het, dat hy ons so'n bietjie batterijkrag in die huis gehad, so, die pomp het so gewerk. Nou is ek nog so'n klein pikkie gewees, ek en my boeta, en dan moes ons hierdie engine aan die gang kry, maar hy het een groot, zwaar vliegwiel, en ek onthou, ons twee kies, ek kan nie geloof my pa of dit laat doen het nie, ek sal nooit my kinders doen nie, maar dit het so gewerk uit het ons teen die wiel gelê, want die wiel is te zwaar vir ons, dan lê ons teen die wiel, en as ons om druk, dan druk ons om, kry ons om oor, en as hy gaan, dan moet ons om gryp, dan moet ons om die tweede winning kry, dat hy hier teen die opdrand kan opkom, maar as hy eerst daar gevat het, jy weet, dan moet ons gauw los, en dan maak ons so mee, jy weet, so as het geleer het, jy het hy liever dan moet uittrek, want hy liever het ons so hakkie, dan moet jy om vinnig uitkry, maar in elk geval so het ons geleer om hierin te staat, nou wil ek jou sê, dis precies, hoe dit in die geest werk, hoor wat sê David sê, die een dag stort vir die andere boodskap uit. En die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen sprake en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde. Hulle woorde tot by die einde van die wereld. Hy sê, vir die son het hy daar 'n plek gemaakt. En die, hy praat hy van die son. Hy sê, die son, kyk nou jou prentjie, Marita, vanmorgen. Die son wat die bron is van ons, van energie, van warmte, van lig, van goed. Hy sê, vir die son het hy daar in 'n plek gemaakt. Hy sê, en die son is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Hy sê, 'n bruidegom wat bly is soos 'n held om die pad te loop. Julle weet wat het in die slaapkamer gebeur. So jy sien wat ek wil sê, dit kyk mooi. David snap, hy sê, wanneer ons die liefdesyklus voltooi, dan gee het krag, dan kondig die krag die volgende dag aan, die volgende syklus aan. En so versterk ons verlaat aankleef een vlees, verlaat aankleef een vlees. En so die ou lister machine begin het, tof, tot hy homself gevat het, en op sy eie momentum gehaard het, dis die proces, dit word die proces van elkeen van ons levens wees. God het ons ontwerp daarvoor. So wat ek vir julle wil aanmoedig om te sê, is dit, om die liefdespel te voltooi, beteken dit, dis baie meer, as om te sê, ons doen dit wanneer ons so voel. Want ek wil jou nou aan 'n beeld te bring. Kyk mooi. Hy sê, ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Nou kom ons, bring die ding na Christus en gemeente toe. Die man sal sy vader en moeder verlaat, om te verlaat, wat betekent om te verlaat? Verlaat het ons gesê, beteken in ons huwelike posisie, is dat die man vader en moeder verlaat in die sin dat vader en moeder dikteer nie meer sy geestelike besluite nie. Vader en moeder het 'n rol gehad om te speel, maar die volwasse man is die een wat gekom het by die plek waar hy in 'n volwasse, volwaardige, een tot een verhouding met God staan, en hy dien nie meer die Here omdat pa so sê, of opa so sê, of opa se broer so sê nie. Hy dien die Here omdat hy 'n verhouding met hom het, en om hy 'n ontmoeting met hom gehad het, en hy sy stem gehoor het. Dis verlaat. So'n man sal die priester van sy huis wees. Hy sal die een wees wat die geestelike toon aangee, wanneer het by die huishouding kom. Dis by hom wat die vijand sal moet verbykom, as hy wil steelslag en verwoes in die huis. Dis die man wat verlaat het. Nou, dink bietjie mooi, as ons nou kyk en verlaat, nou goed, wat is die vrou se rol in verlaat? Die vrou se rol is mos dieselfde. Die vrou se rol is mos vader en moeder verlaat in die sin van om een te word in hierdie nuwe eenheid. Daarom sê die skrif net daarvoor in Efesiërs 5 vers 23, hy sê, vroue wees aan julle eie mans onderdanig. Hy sê, laat toe dat julle mans julle saamneem hierdie triomftog, dat julle mans julle saamneem in hierdie ontmoeting, in hierdie wandel met God, met die Heilige Gees elke dag. So dis die vrouse rol. Nou kyk nou mooi, nou kyk nou my en jou rol met God. beteken om toe te laat dat God my saamvat. Dit beteken om die oorlewering van mense af te sterf en te kom en te sê by die plek, te kom en te sê, Here, ek wil nie meer luister na wat die sê en daai sê en daai sê, wat in daai boek en daai boek en daai boek staan nie, voor wat die Gees sê. Dit is wat vir my die wonder is, want jy sien, as ons daar gekom het, ons gaan nou daar van deze hoofdstuk 4, het hy, ons moet ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar. Maar jy sien, die enigste manier ons die eenheid van die geest te bewaar, waarom is ons in die Christen wereld, in die hele kerkwereld van vandag, waarom is daar soveel konflik en teenstand en teenstrijdigheid? Die rede is, daar is in baie gevalle geen geest van eenheid nie. Maar jy sien, Godse geest word nie ingebring in die saak nie. Want ons loop op die oorlevering van mense en oor die oortuigings van mense. En jy weet, jy ken ons die story wat hulle sê, as jy een ding genoeg herhaal, ek dink Hitler het gesê, as jy genoeg die leen herhaal, sal jy ons om geloos waarheid. Dis hoe Hitler so propaganda gewerk het. As jy die leen genoeg herhaal, glo die ons om ons waarheid. En wat is een beter model, as in die godsdienstwereld, as in die kerkwereld, waar een leen herhaal en al is oor geslachte en geslachte heen, en as absoluut as waarheid aanvaar word. Sonder dat die nuwe geslagte ooit teruggaan na die basis toe, sê Here wat sê. Dis wat oor ons oorlewering kry. En dis waarom daar in die Christendom geen eenheid van gees is nie. Want die gees van waarheid speel geen rol nie. Die gees van waarheid word nie toegelaat om te doen wat hy moet doen nie. Maar ek is besig om met die verlaat aankleef in te wees. Jy sien, om te verlaat is om te sê, Here, nou loop ek met die pad. Nou is dit nie meer die oorlewering van wat het pa en oupa gesê nie. En my predikant oompie gesê nie, dit gaan nou oor wat het hy gesê. En as pa en oupa en my predikant oompie, as hulle ook by die geest gehoor het, wie wat, dan sal hy eenheid van geest wees, want ek sal precies die selle hoor. Maar as ons nie die selle hoor nie, beteken iemand van ons, of allemaal, het nie by Godse geest gehoor nie. Dan moet ons weer kyk. Maar goed, verlaat is om my vooropgestelde idees te verlaat. Jacobus skryf, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Ek wil sê, sagmoedigheid daar beteken om sonder vooropgestelde idees, net eenvoudig te sê, Here, praat my. Here, nie wat ek dink nie, nie wat my percepties is nie, maar Here, wat u vir my wil sê. Dis die wyse waarop ek by Godse woord uitkom, om te gaan sê, Here, wat wil u vir my sê? Ek wil u stem hoor. Ek het gewaag eendag, jare terug, het ek het gewaag eendag om op een sondagmorgen soos hierdie te sit en te sê, Here, praat u met my ook. Ek sal doen wat u sê. En dit is my hele lewe verander. Want hy het, wat hy gesê het, is nie wat ek gedink het hy sou sê nie. Is nie wat ek verwag het hy sou sê nie. Wat hy gesê het, het my hele lewe op sy kop gedraai. Het my op een nieuwe pad gesit, onherroepelik, waarop ek nooit in my lewe sal kan omdraai nie. Ja, net eenvoudig een oogend te sit en te sê, Here, praat met my. Ek sal doen wat hy sê. En jy sien, dit het my in konflik gebring met al die oorlevering, ongeveer alles. My in konflik gebring met al die oorlevering. Jy sien ook in een punt gehoorsam is, toe Godse gees, een eenvoudige ding sê, in my geval, daai oogend het hy vir my sien meer laat doop. En ek besef vanmorgen, die doop is nie die finaliteit van alles wat reg en of nie reg is nie. Maar vir my was die opdrag, die uitvoering van die opdrag van God, was die eerste tree om te sê, Here, ek is gereed om met die saam te stap in die waarheid. En vandaar het die volgende en die volgende en die volgende en die volgende tree gekom. En ek het baie keer gesien, as jy weet, as hy dit vergelijk met die trappe, dan sê ek, Godse geest werk so met ons. Hy sê vir my, van die trap. En dan as ek hier is, dan sê hy vir my, daar is nog een trap. En as ek hier is, dan ontdek ek as nog een trap. En as ek hier is, dan ontdek ek as nog een trap. Maar wie wat maak ons baie keer? Ek staan hieronder. En sê die Here vir my, daar is die trap, sê ek, Here, skip. Pas. Ken julle Edwold van Adres, flinkdink. Pas. As ek die antwoord nie ken, die pas. Dan as die Here sê, hier is die volgende trap, dan sê ek, pas. Raai net wat gebeur met my as ek sê pas. Ek bly net hier staan. En wat gebeur, is God is al daar by die trap. En ek pas nog steeds. En dit is die krisis van gemeente. Besef julle, dat ons in een gemeente in een situasie kan wees, waar ek sê pas. Maar die ander huis in die gemeente het gesê, ja julle. En die Here sê weer, en ek pas nog steeds. Ek bly hier staan, naderhand is die ander huis daar en ek is nog daar. En wie wat die dilemma, Dis wat ek dink wat Kobie na verwys. Dan is die vraag, is ek regtig deel van die gemeente? Of is ek ornamenteel? Is ek hier, of is ek in die stroom? Is ek deel van die openbaring van waarheid? Is ek op die voorpunt van Christus wees? Van sy hand en sy voete wees? Sy lichaam wees? Of staan ek nog hieronder en sê, Here, daai ene, ander dag, paas. Weet julle, ons kan nie kom tot die eenheid van die geloof. Die volwasse man, sy doel is om ons te bring tot die eenheid van die geloof. Ons kan nie by die eenheid van geloof kom, as ons nie by die plek kan kom, waar ons verby die paas kom nie. Ons het nodig met dit. Jy sê, Paulus roep het uit, hy sê, ons is tot vryheid geroep, maar moet nie hier die vryheid gebruik in aanleiding tot die vlees nie. Ons is nou so vry, dat ons so vry is, ons kan sê paas. En baie van ons paas, en paas, en paas. Ons paas, dag na dag, week na week. Wat is die resultaat, die eindresultaat daarvan? Die eindresultaat daarvan is dat, ons van weer die tyd leraars woord te wees. Maar, ons het nodig om met melk gevoed te word, en nie vaste spuise nie. Want vaste spuise is vir volwassenes, en ek is nie daar nie, want ek het nog altyd gepaas. So sê hulle die uitnodiging, die uitdaging. Maar goed, ek is bezig met hierdie beeld. Om te verlaat, is om die oorlevering achter te laat. Om te verlaat, is om die oud denken achter te laat. Ek wil hier drie woorde inskryf. Drie Griekse woorde. Julle ken ten minste twee van hulle goed. Die eerste een is metanoio. Verlaat is metanoio. Wie wat beteken verlaat? Beteken om tot bekering te kom, om anders te dink. Om my ou denke te verlaat. Let die leen af, spreek die waarheid. Is om die ou dinge te verlaat, die ou dinge wat verby gaan het te verlaat, die ou mens te verlaat, die ou verbond te verlaat, en die nieuwe testament aan te kleef, right? Daar had ons metanoio, dis wat Petrus sê, hoor jy hoe dat Petrus die ding het, hy sê, bekeer julle, en laat julle gedoop word, en julle van die gaaf van die Heilige Gees ontvang. Nou kom ons kyk gauw, wat is die punt? Metanoio, bekeer julle, nee, daar is die eerste een. Dan sê hy, is die volgende woord dat ek wil gebruik, is die woord belydenis, homo logeo, wat jy net so goed ken, nee. Aankleef het ons gesê, die essentie van aankleef is om te communikeer, om met mekaar te praat, om met mekaar te luister, om ons harte, om ons wese met mekaar te deel, dit is wat God ons doen. Hy sê, ek wil jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hy sê, ek doe niks, en sê ek het aan my knegte die profete bekend maak, en God sê, ek wil my hart met jou deel. Dis God se hart. Hy sê, maar nou, dan het ek nodig om met hom saam te stem. Die homo logeo is om saam te stem. Sal twee met mekaar saam wandel, tensy hulle afgespreek het, ooreengekom het. Om saam met hom te wandel, is om die homo logeo, is om te begin, om saam te stem met wat hy sê. So as hy sê, ek is regverdig, en Godsdien sê, ek is sondaar, dan moet ek besluit met wie stem ek saam. Goed, hou my ook aan jou, is om aan te kleef. En dan kom die volgende woord, en hy sê, en laat hulle gedoop word. Hy sê, verkeer julle, en laat julle gedoop word. Nou, ergens hierso, kom baptizo in, baptizo. Laat julle gedoop word. Wat probeer hy vir ons sê met baptizo? Doop verteenwoordig, een begrafnis. Baptizo beteken in Engels to whelm, met ander woorde om toe te maak met, om te bedek met, om onder te gaan. Die symboliek daarvan is, dis een graf. Daaronder kan ek nie leef nie. Nou, omdat dit een symbool is van een begrafnis, is die wyse waarop God het vir ons gegeet, is deur water en nie grond nie. Want het sou dan erg gewees dat ons gedoop moet word, maar ons gooi ons moet grond toe. Weet nie of ons een strooikie sal sit, dat ons asem kry nie. Maar dit sal moeilik wees, en dan moet ons weer uitgegrawe word daar. Ek kan my voorstel, as ek hier onder die klippe goed le, en die ouds met die grawe bezig, ek het sê, starig kerels, nou steek julle my raak. Maar dis nie hoe dit werk nie. Die symboliek het hy vir ons laat demonstreer dier die water. En daarom is dit in water gedoop, en die beeld van die water doop, is om onder die water te gaan, en te sterwe, in die graf te wees, myself dood te reken, beheer te verloor. Daarom sê hy, laat jou doop. Jy sien die een ding wat ek nie kan doen nie, ek kan nie myself doop nie. Ek wil hier mooi dink oor. Ek kan nie myself doop nie, want dan besluit ek self wanneer ek uit die water uit opkom. Maar Jesus, toe hy gesterf het, kon hy nie besluit wanneer hy uit die dood uit sy opstaan nie. Dit was nie sy besluit nie. Hy het geen gesag meer gehad nie. Hy het gesê, my God, waarom het hy my verlaat? Toe hy homself vir ons oorgegeet. Toe hy gesterf het, toe sy doop werklikheid geword het, toe sy die doderyk in, as met my en jou sondes op hom, as wat? As sondaar. Nie dat hy ooit gesondig het nie, maar ons sondes maak van hom sondaar. Daarom gaan hy in die doderyk in. En daar moes hy wag, totdat die wraak oor sonde voltooi is, totdat die laaste jota en tittel wat nie van die wet volbring is, totdat die laaste voorskrif van straf wat die wet voorgeskryf het vir elke oortreding en elke misdaad, tot dit op hom berekenis, betekenis, tot hy die vonnis daarvan uitgedien het. En toe kon God hom opwek in die doodheid. Besef jy, iemand moes hom opwek. Daarom sê Romeine 1 vers 4 uit, met krag verklaar, as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, deur die Gees van Heiligheid. Dis die Gees van Heiligheid wat hom opgewek het. Hy self kon nie. En daarom is my en jou saamgroei en gelykvormigheid aan sy dood, deur die doop, is die proces waarmee ek en jy beheer verloor, oorgee, onder die water gedruk word, en daar kan ek nie leef nie. En daar moet iemand my uithaal. Iemand moet my laat opstaan uit die dood uit. Daarom maak Paulus hierdie uitspraak in Romeine 6, hy sê, as ons met hom saamgegroei het in gelykvormigheid aan sy dood, deur die doop. As ons eers met hom saamgegroei het in die gelykvormigheid aan sy dood, eerst dan sal ons met hom saamgroei in die eenvormigheid aan sy opstanding. Want dan moet ek uit die water gehaal word. Dan moet die opstandingskracht begin werk. Dis die beeld van die doop. So dit kom tussenin. So ek wil sê, hier is een paar katalysators wat op hierdie goeders inwerk, sien jy, om hierdie syklus te laat draai. Want ek praat nou van die liefdesyklus tussen my en God. Maar nou is hier nog een woord. En die woord is woord koinonia. Jy sien, want Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 6, hy sê, hy wat een vrou aanhang, is een vlees met haar. Hier is ons beeld, die liefdespel voltooi. Nou, Paulus sê daar in 1 Korintiërs 6, dit in een negatieve sin, hy praat van een straatvrou. So, dit is nie so gehoord een nie, maar kom ons maak hom mooi. Kom ons sê, hy wat een vrou aanhang, dit is net van een man wat sy vrou aanhang, is een vlees met haar. Hy sê, maar hy wat God aanhang, is een gees met God. Nou gaan Paulus, en Paulus skryf die Korintiërs, daar in 1 Korintiërs 1:9, hy sê, God is getrou wat ons geroep het tot koinonia, gemeenskap met sy Seun. Ons roeping is gemeenskap met sy Seun. Nou ek wil julle sê, die woord koinonia is een verbuiging van die woord koitus. Ek weet nie of dit kans op taal is nie, maar dit is die seksuele eenwording tussen man en vrou. So ek wil heel met verstaan hoe dat hierdie twee by mekaar loop, soos waar daar een vlees is tussen man en vrou, is daar een gees tussen God en mens. En uit daarie saamwees uit, hoor wat het Paulus mee geëindig, hy sê dat julle met krag versterk mag word, waar, in die innerlijke mens. So hy sê met krag versterk, anderwoorde hier in hierdie siklus moet die krag vrygestel word. Elke keer word die krag vrygestel. Elke siklus stel krag vry. Hy sê, dat jylle met krag versterk word in die innerlijke mens. Hy sê, dat jylle saam met al die heilige ten volle. Oor wat, hy sê, dat ons kom tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dis die doel van die volwassen man. Maar nou sê hy sê, dat jylle ten volle kan begryp, wat die lengte, die breedte, die diepte en die hoogte. En die liefde van Christus, wat alle kennis oortref. Ek wil jy ons verstaan, wat is die inhoud van liefde? Besef jylle dus, die Engelse praat baie mooi van intimiteit. Hulle noem dit making love. Ek smal hoor. Making love. Jy sien, ons het die idee that love happens. Love doesn't happen. We have to make love. Wie wat beteken dit? Dit beteken dat ek daarvoor begroot, dat ek daarvoor tyd afstaan, dat ek daar een afspraak daarop maak. Dat het nie iets was, wat maar van tyd tot tyd toevallig gebeur nie. Want jy sien, as dit maar van tyd tot tyd toevallig gebeur, waar is die krag en energie? Maar wat sê jy, hierdie syklus moet aanhou. Daarom het ek gesê, die een vlees tussen een man en vrou is nie die bevrediging van een seksuele behoefte in die eerste plek nie, of om voor te plant nie. Die een vlees tussen een man en vrou is die voltooiing van die huwelik, van die liefdesyklus, wat die nieuwe syklus moet inskop. En Salomo gaan skryf, hy sê, liefde is soos een vlam van die Here. Hy sê, dat is een kracht, soos wat vuur, een kracht het, een energie het. Hy sê, so is liefde, een vuur, een kracht. Besef julle, dis die voltooiing van die liefdesyklus. Maar dis die voltooiing wat God soek in ons verhouding met hom. Ek saak myself, waar is ons so sleepvoet, dikwels, in ons verhouding met God? Waar ervaar ons verhouding met God sleepvoet? Ek wil vir jou vraag, is Godse geest soos een bruidegom, wat uit sy slaapkamer uitgaan, wat soos een held is, gereed om die pad te loop, hoekom? Omdat daar vervulling en bevrediging is, omdat die liefdespel voltooi is, tussen my en hom. Of begeer hy met jaloersheid. Word het een uitgestelde hoop wat die hart siek maak. En hoeveel huwelike is dit die geval? Waar die een begeer met jaloersheid. Daar is geen kracht nie. Want die kracht gaan in die frustratie in. Want hierdie syklus wil werk. En nou begin ons fout te vind. Maar jy sien, as ons besig is om die liefdespel te speel, is daar nie tyd om fout te vind nie. As ons besig is met die liefdespel, dan val die al die probleme uit. Dan kyk ons nie na ander nie, dan is ons met onself besig. As ek die liefdespel met God speel, dan het ek nie meer een issue met ander mense nie. Hoor jylle, kom ons gaan na Efesiërs 4 toe. Hoor wat sê, ek vermaan jylle dan, ek by vers 1, ek vermaan jylle dan, die gevangene van die Here, of in die Here, om te wandel waardig. Hy sê, as jylle by die volwassen man gekom, as jylle hierdie ding sien, dan gaan jylle iets achterkom. Jylle gaan waardig wandel die roeping waarin jylle geroep is. Wat is die roeping wat jylle geroep is? God is getrou wat ons geroep het tot koinonia. Wat ons geroep het tot gemeenskap met sy seun. Hy sê, om waardig te wandel, ek wil hier die raak sien nie so. Om waardig te wandel in gemeenskap met sy seun, is nie om wanneer ek so nou en dan, of soms daarna voel nie, het jy achtergekom. Dat as jy regtig in die moeilikheid is, as jy regtig rig teen die muur is, dan het jy nogal een behoefte aan intimiteit met die Here. Is dit die rede? Is dit die rede vir liefde? Werk die liefde net as ek in die moeilikheid is? Miskien moet ek het so vraag. Werk jou liefde net wanneer jy in moeilikheid is? Wanneer jy nood het? Kom aan, as ons kyk na ons verhouding in ons huwelike, wanneer speel ons liefde spel? Net wat ons behoefte het? Ek sien baie dikwels. Kom die sorge van die lewe en die al die goede wat om ons is. Kom en vat die intimiteit weg van ons af. Vir dae en weke. Tot maande. En wat gebeur? Laat ons krachteloos. Geen vrystelling van energie nie. En wil ek jou vraag, hoe gereeld voltooi ons die liefdespel met God? Elke keer as ons in die moeilikheid is, dan kan ek verstaan waaroor die theologie of die kerkwereld gesê het, God moet ons so nou en dan maar in die moeilikheid bring, want anders kom ons nooit na hom nie. Dis die manier hoe ons nader trek aan hom. Maar besef jy, as ons hierdie ding verstaan, dan besef ek, dan kan ek, ek wil so amper sê ten opsigte van my huwelik, kan ek sê, maar dis waar oor dit nou gaan. Dit gaan oor die vrystelling van die kracht, dit gaan oor die sprankel, oor die intimiteit, waar dat tussen ons is. Nie omdat ons 'n behoefte het nie, nie omdat ons wil voortplant nie. Dit is alles bysake. Maar omdat daar 'n groter drijfkracht is, daar is 'n groter drijfkracht om die spel klaar te speel, om die spel volledig te speel, om die geleentheid te gebruik om lief te hê, om liefgehê te wees, om liefde toe te laat, om 'n vlam te wees, om 'n vuur te wees, om energie los te maak in my jou lewe. Want wie, as ons dit verstaan, dan verstaan ons dat ek nodig het om hierdie spel met God te speel. Nie eenmaal een week nie. Nie eenmaal een maand nie. Ek wil vir jou vraag vanmorgen. Ken jy dit? Om een geestelike hoogtepunt, om een geestelike klimax, soos wat daar een klimax in een vlees is. Een ontlading is in een vlees. Een extase waarin jy beheer verloor, soos amper as jy onder die water is. Ken jy dit in die geest? Besef jy dat daar een extase, een ontlading, een klimax is? In jou verhouding met God, wat alle verstand te boven gaan, wat ver is oor wat jy kan wit of dink, wat veel heerliker is as enige belewenis, wat enige mens in die vlees kan hê. Die vraag is, hoekom is ons onbekend daarmee? Hoekom gebeur dit af en toe? Kan jy voorstel, dat dit met jou gebeur, en jy hierdie ervaring van Godse geest, dis doping in die Heilige Geest. Dis wanneer God sy geest oorneem. Dis wanneer jy van die skaal van Afrikaans afval. As jy met God praat, jy toelaat dat God sy geest dier jou praat. Dat die geest van God tot God praat dier jou. Dis die proces waar jy die kracht vrygestel. Paulus sê, hy wat in die taal spreek, doen wat? Hy sê, stig homself. Hy stig homself. Hy bou kracht op. Hy sê, van elke keer as ek by die punt kom waar God sy geest my rede oorweldig. Waar God sy geest voorbij my verstand gaan, dat my verstand bietjie een kant staan, en Godse geest een vryheid kry. Jy sien dit wat daar gebeur in die water? Jy sien wat my verstand sê vir my, ek wil lewe. Maar Godse geest sê, jy moet sterwe om te kan lewe. Ek sê, dit maak nie sin nie. Nie vir my verstand nie. Want dit waar ek die verstand een kant skuif, jy sien, want ek het dit beredeneer, ek het honderde redenasies gehad oor hierdie doopding, maar toe Godse geest kom en sê, dis nou die volgende trap, het ek nie verstaan, nie naast in my, nie een druppel verstaan, van wat ek vandag oor die doop verstaan nie. Maar al wat ek gaan doen het, ek het het gedoen, want hy het het gesê. En toe ek het gedoen het, toe ek kom, the voice fell on my ear, en het ek begin ontdek, wat die doop beteken, hy sê so, soos dat God een pad hier die see gemaakt het, want hulle is gedoop in die wolk in die see, hy sê so, sal God dan een pad maak, vir die deurtocht van die verlosters. Hy sê, so sal die verlosters terugkeer, na Sion, op die manier, Sion, gesag, so sal die wat ek verlos het, terugkeer na gesag toe. Hoe kom ons by die gesag? Die gesag leed buiten my verstand, die gesag leed nie in my intellect nie, daai gesag lê in Godse gees. Jy sien so, my intellek sê, ek wil lewe, nie sterwe nie. Godse gees sê, sterwe om te lewe. Sterwe aan jouself, so dat sy lewe kan oorneem. Dis wat oor die doop daar is. Hy gee dit vir ons as een demonstratie, as een beeld. Dink jy, dat Jesus nie gedink het, dat daar krag in is nie? Dink jy, dat Jesus dit sommer gesê het, om die sin vol te maak? Of dink jy, hy bedoel, dat daar een krag in moet wees? Nou ek weet, die sit van julle wat gedoop is, wat sê ek ervaar nie die kracht nie. Dis moontlik. Maar dit probleem is nie by hom nie. Die probleem is by ons eie begrip van die saak. Maar ek wil vir jou dit sê, jy kan terugverwijs daarna, want nou, Romeine 6 vers 11 sê, so moet julle reken dat julle dood is. Dood is vir wat? Vir sonde. Dood is vir alles wat nie Godse plan is nie. Sonde is nie Godse plan, is wat dit wat nie Godse plan is nie. So hy sê, so moet julle reken dat julle dood is vir sonde. Wie wat beteken dit vir my? Beteken dood is vir siekte. Dood vir siekte, hoekom? Ek is gesterf. Siekte kan nie, tas nie, lyk aan nie. Hoor mooi, so moet julle dood reken. Hoe? Die retreat te gee. Nou ek wil heel veel sê, ek wil nie die stem wees nie. Ek wil Godse stem, geest die geleentheid gee om die stem te wees vir jou. Maar jy moet vir jouself uitmaak, het hy al gepraat met jou. En as hy nie gepraat het nie, Paulus skryf hier so, ons moet ernstig streef in die eenheid van die geest. Jy sien ons steeds alweer vas. Ons is nog steeds by vers 1 en 2. Kom ons gaan aan. Hy sê, wandel waardig die roeping. Verstaan jy? Ons sal waardig wandel in hierdie verhouding. In hierdie koinonia. Besef jy die roeping nou is gemeenskap met sy seun. En die hoogste roeping wat ons kan hê is gemeenskap met sy seun. Nou vraag ek jou, hoeveel tyd spandeer ons met gemeenskap van sy seun? Of in gemeenskap met sy seun? Of praat ons daaroor? Kom ons om na gesprek daaroor te luister op 'n sonoggend? Of motiveer sonoggend ons om hier uit te stap en te sê, Here, ek moet by een kant met u kom. Ek en u moet die ding deur. Ons moet om deur praat. Dis om te wandel, waardig, die roeping. Jy sien, want as ek een is met hom, dan is ek een met wie ek is. Verstaan jy, dat is die perde plek. Sien jy hoe krities belangrijk is dit? En daarom wil ek jou uitdaag vanmorgen. As jy een begrip het en verstaan, wat beteken een vlees, die ontlading, die ekstase, die energie, die kracht, die kilojoules wat hierin gaan, wil ek jou uitnooi vanmorgen. Gaan beoefen dit, met Godse gees. Hy wacht met jaloersheid. Hy sê, ek wacht met ongeduld, om jou genadig te wees. Hy sê, ek het een begeerte, dat jy, dat die dinge, ons sing het vanmorgen, when I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. As die dinge, wat rondom is, skaduwe word, vanweer die heerlijkheid, wat alles oorheersend is, die alles oortreffende ewige gewig van heerlijkheid, waarvan Paulus melding maak in 2 Korintiërs 4. Dit is jou deel. Hy sê, wat is dit gebeur? Hy sê, sê jy ontdek wie jy is. En as jy ontdek het wie jy is, ga jy nie meer vergelijk nie. En as jy intimiteit met God beoefen, het jy nie saak wat daar kan aanhoos nie. Want die heerlijkheid is so groot. Jy kan nie uit die heerlijkheid afstap en bezig wees met ander ouse moeilikheid nie. Jou bezig hou met ander ouse sondes nie. Jy staan in gesag, automatisch. Jy hoef nie ouse aan te vat na die vlees nie. Daarom sê hy, nederigheid, wat is nederigheid? Nederigheid. Kom ons draai nederigheid om, wat is trots? Trots kom uit minderwaardigheid uit. Omdat ek minderwaardig is, probeer ek myself een bietjie aanstel. Ons noem dit trots, die teenpool van nederigheid. Ander ons bevestig hulle minderwaardigheid deur te sê hoe sleg hulle is. En as hulle self baie slechter maak as wat hulle is, dan sê die ons nie, jy is daarom nie so sleg nie. Dan kry jy daarom een compliment terug. Ek koop jy self dit vir my, jy is daarom nie so sleg so wat die mense sê jy is nie. Nou weet ek nie, hoe sê die mense nie, maar dit klink vir my, tenminste bring hy my dan van die slechtste van die dinges af terug. Maar jy verstaan nie. Nou gaan hy sê, in nederigheid en sagmoedigheid het ons behandel, in langmoedigheid. Jy sê, nou is dat tyd. Besef jy in die liefdespel, dink bietjie mooi, in die liefdespel is aan die tyd nie. As ons hierdie liefdesyklus voltooi, dan gaan staan die tyd stil. Hy sê, terwyl ons mekaar in liefde verdra, hoor wat sê, hy sê vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Die eenheid van die gees te bewaar, hoor jy nie mooi, kyk mooi waar het begin. Het begin by koinonia, by gemeenskap met Godse gees. Gods getrou wat ons geroep het tot gemeenskap met sy seun. Gemeenskap met sy seun het gekom en die eenheid van die gees het gesê, dis die volgende trap. Wat ek jou vraag, dink jy, dat Godse gees in een gemeente soos die? Vir een ou sê, jy moet dat doop. Vir een ou sê, ach nee, oor 5 jaar of 10 jaar miskien. Ek wil vir jou vraag, waar is die eenheid van die gees? Waar is die eenheid van die beweging? Ek sê, hoekom ek so sê, want ons moet na een plek toe gaan. Lees gauw saam met my in Efesiërs 4, daarby vers 15. Hy sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, dis om regtig aandag te gee, diep in te kyk, daai woordjie betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Nou, dit is een mondvol, maar ek, kom ons maak het makkelijk. Julle het rugby gekyk gistermiddag. Het julle gesien hoe stoot die bokke, waar hy inskram, stoot hulle die klomp Engels, hulle het eindelijk so tol. Net voor dit sit ons in rugby kyk, en ek sê, Gerard, hulle, ek sê, houd op, dat soos wat die ouwens indruk in die skram in. Die oomblik as die twee flanke hulle kop uitlig, dan loop hy ander manne met die skram. Die oomblik as die twee flanke hulle koppe uitlig, gaan die skram agteruit. Maar as ons in die eenheid stoot, as ons stoot, as acht in die pak, bly die skram so intact. Jy sien, dis die geheim van gemeente. Gemeente is een skram. En dit beteken, al acht van die voorspelers moet fiks wees. Al acht moet getuin wees. Al acht moet op die selle bladsy wees. Hulle het nie elkeen die selle funksie nie. Een is een slot, een is een stut, een is een achterman. God het sommige gegee as apostels en profete en evangeliste en herders en leraars. Hy sê, maar die doel is, het is allemaal nie skramstoot. En as die flank sy kop uittrek, so die vijand ons terug. Maar jy sien, wie wat is ons probleem? Ek sien, daar is hele paar voorhees wat geelkaarte gekryd. Want dat is die daar nie. Ek sien ons skram met een 5-man skram, in plaas met een 8-man skram. Hoekom? Omdat ons nog in die proces sit van Paas. Paas. Jy het gepraat, ek sê Paas. Kom aan, hoor jy? Jy sien, as ons wil gemeente wees, as ons in die volwassen man, as ons ons self wil aanmatig om te sê, hierdie gemeente is die volwassen man gemeente, dan moet ons vir self vraag, waar staan ons? Nou konfronteer Kobie my vanmorgen. Hy sê, hy, hoor wat sê hy vir my. Hy sê, ek is nou die ander ou. Kobie het so'n manier met my, om die ander ou te wees. Nou sê hy, jylle sê, jylle hou nie een bazaar nie. En jylle stuur nie diakens rond nie. En jylle stuur nie borkies rond om geld met mekaar te maak nie. Maar, jylle slag bees en jylle smoos dit. Ja, jy het ons uitgevang. Hoor jy? Wat sit anders as bazaar? Kom on mense, sê my, wat sit anders as bazaar? En al wat ek vir Kobie kan sê, is vir die ander man, nie vir Kobie, nie vir die ander man, vir ander man kan sê, ja, ons is eindelijk een klomp founies. Want ons sê ewe breed, ons hou nie bazaars nie, maar eindelijk hou ons bazaars. Jy sien, nou wil ons goeders aanpak, ons wil uitreike hou, ons wil sprekers kry, ons wil ouens laat optree. Wat is die motivering? Kom aan, wat is die motivering? Geld. Wat moet die gemeente se motivering wees? Woord. Om met mense te deel, die evangelie, om met mense die evangelie te deel. Maar nou moet ons iets achterkom, ons, Reinhard Bonk het gesê, hy sê, the gospel is for free, but the plumbing cost a lot of money. So daar is een kostefaktor aan betrokke. Maar nou is die vraag, as ons praat van volwassen man, wat is die kostefaktor? En wat is die rol van die kostefaktor wat ek en jy speel? Ek wil vir julle dit sê, as ons is so vry, ons is vry van tiendes. Ek praat nie van tiendes hier nie, ek praat van honderdstes. Ek wil vir julle dit sê, ek maak eenvoudige som. Ek sê, as ons in hierdie gemeente, die hoeveelheid families betrokke is in die gemeente, as ons per familie, per nie persoon nie, per familie, 4 Sondae in een maand, een eredienst bywoon, en per familie dra ons 100 rand by, per Sondag, dan moet ons as gemeente, een inkomste van ongeveer 60.000 rand een maand, dan sal ons nie een beeslag nie. Ons sal nie een bijeenkomst hou, wat geld betref, denk nie. Ek sê 60.000, weet wat was ons gemiddelde inkomste vir die gemeente, verlede jaar, per maand? 20. Nie 20 nie. En wie van die 20 kan ek nog iets aftrek? Ek kan sê, as ons so 1 of 2 ouens vat, dat buiten die gemeente staan, wat eindelijk 1 in 2 jaar in die gemeente kom, as ons hulle bijdraas wegvat, dan val het amper na 10 toe. Dan vraag ek vir julle, waar staan ons, een volwassen man? Wat doen die volwassen man? Die volwassen man vat die verantwoordelikheid. Volwassen man vat verantwoordelikheid. Volwassen man sê, ek deel van jullie saak. Ek vat verantwoordelikheid. Want ek en jy het die verantwoordelikheid. En ek wil jou vraag, wat is die eerste verantwoordelikheid? Is die eerste verantwoordelikheid nie die onderlinge bijeenkomst nie? Nou kan ek met julle praat. Want jy weet, die dominees raas ons altyd met die ouens wat nie gemeente is, oor die ouens wat nie in die gemeente is. Maar ek kan met die vrymoedigheid deel vanmorgen, hoekom is jy hier? Dit was koud vanmorgen, partij van julle moes in die waspak bad, want die water was gevries, maar julle is hier. En die vraag is dit die moeite werd? As dit die moeite werd was, dan is dit die rede om te kom. Die vraag wat ek moet vraag, is die ouens wat nie hier is nie, is dit vir hulle nie die moeite werd nie? Dan moet ons vir onsself stokvat en sê, wat is ons dan? Is ons regte gemeente? Hy sê, om ernstig te streef om die eenheid van die geest te bewaar, beteken om een te wees waar die geest homself openbaar. Hy sê, hy het aan die gemeente gegee. Aan die gemeente gegee. En een ding wat ek ontdek het, 25-26 jaar, waar die gemeente aan die gang is, is dat dit is hier, op een sondagmorgen, wat God sy openbaring vir ons gee. Dit is hier dat God met my praat oor goeders wat ek nie geweet het voor die tyd nie. Dit is hier waar het gebeur. Ek kry die indruk dat daar ons is wat sê hulle is deel van die gemeente, maar dit gebeur nie met hulle nie. En ek raas nie vanmorgen nie. Ek vraag myself, het ek het dan so ver gemis? Mis ons dan om Godse gees, sy hart, die dringendheid in Godse hart, dat Christus in ons gestalte sal kry. Paulus het so erg gegaan, het sê, ek is alweer in barensnood, tot het Christus in die gestalte verkry. Is die dringendheid dan so min? Ek weet nie, ek vraag maar net. Ek wil julle uitdaag. Ons het weer net tot die vers 3 gekom. Ons gaan volgende keer praat oor een Here, een geloof, een doop, ek beloof julle. Maar ek dink ons al jy wat daar oor gesê vanmorgen. Maar, gaan huis toe. En moet nie rust nie. Laat hom nie met rust nie. Totdat hy Jerusalem, dis vir jou, gemaakt het tot lofpade. Totdat Jezus die bruidegom kan uitstap. Soos hy held vir die pad loop. Totdat jy hierdie belewenis met Godse geest gehad het. Ou Jakob was daar by die jabok en het God gestoei. En ek en jy ken, seker meeste van ons ken dit om met God te stoei. Maar Jakob het een ander manier gehad. Toe God vir hom uiteindelik sê, los my, toe die dag begin breek, toe sê hy, ek sal u nie los nie. Hoor Jakob sê uitspel, hy sê, ek sal u nie los ten, sy u my sê nie. Ek sal u nie los ten, sy daar energie vrygestel. Ek sal nie los, totdat die openbaring van die woord, die openbaring van die kracht en die heerlijkheid in my geopenbaar is nie. En wat is die resultaat? Jakob stap daar weg met die wip in sy stap. Ja, ek weet, ons verbuigde denk het gesê, God het om nou sy been gebreek en nou sleep hy sy ou voetje achter om ons sies toch. Maar dis nie wat gebeur het nie. Hy het die wip in sy stap gekry, want as God met jou klaar is, hy beter af. So wip in sy stap, maar hy wat sy voet so gesleep het, dat hy achter twee laars weggekryp het met vrouwens en kinders, en een geskenk wat hy vooruit gestuur het. Na die Jakob, dat hy tis by hulle allemaal voorbij stap, ongewapen, op Esau af met sy 400 man, wat daar staan om hom dood te maak. Want met my God loop ek op in die storm, en hom spring oor hom hier. Maar jy sien daar een ding gebeur, hierdie proces, in homologeo is daar nog een ding wat kort. En dit is, ek ken nie een Griekse woord daarvoor nie, Afrikaans woord. Ek noem dit erkenning. There's no reconciliation without admission of guilt. As ek nie kan besef, ek het droog gemaak nie. God lê nie klem daarop nie. Hy sê, hy dink aan ons sondes oortreding nooit meer nie. Maar as ek nie kan kom en sê, Here, ek het nie nodig nie. As ek nie kan erken, ek is krachteloos, sonder die aanraking. As ek nie by 'n punt kom om te sê, Here, ek kan nie van hier af voortgaan, as u nie met ons gaan nie, wat Moses sê het. As u nie saam met ons gaan nie, laat ons dan nie optrek nie. Om by 'n plek te kom om te sê, Here, ek moet weet, u is saam met my. Ek moet u aanraking voel, ek moet van u bewus wees. En ek sê nou vir jou, Here sê nader tot my, ek sal tot julle nader. God soek net dat ons nou om te nader. God is gereed om intimiteit met ons te hê. Hy sê, kom met aan my toe, allemaal wat vermoeid en belast is. Ek sê jou rus gee. Ek kan nie by die punt kom te sê, Here, ek het dit nodig. Ek kan het nie waag om weer maandagmorgen te begin met nog een week, waarin ek gaan voortstoei om op die rechte manier die rechte ding te doen, en dit beslis nie reg kry nie. Maar by die plek kom te sê, Here, ek wil begin by u. Ek kom na die tuin toe, terwyl die dou nog op die gras is, om die stem te hoor, om die versekering te hoor dat ek u sin is, om te verseker dat die krag in my vrygestel word, volgens die krag wat in ons werk, ver bo wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Ek seën jou vanmôre. Ek seën jou om dit te gaan beleef. Ek seën jou om hier uit te stap in hierdie week en sê, Here, dit kan nie meer so wees soos dit is nie. Dit is 'n nuwe bedeling voor. Hier moet die eenheid van gees kom. En die eenheid gaan vir gees kom wanneer ek hoor. Wanneer ek nie vir 'n predikoor hoor of 'n Jan Brand hoor of 'n Piet Pompies hoor nie. Wanneer ek die stem gehoor het. En as ek die stem gehoor het, dan is dit tyd om te doen. Dat ek die volgende tree gee, sodat u die volgende opdrag kan gee. Maar God se gees herhaal nie goeders nie. Hy verduidelik ook nie, hoekom nie. Luister mooi nou na hierdie tip vanmôre. God se gees is God. Hy sê net, doen dit. Hy raas nie, hy skree nie, hy sê net, doen dit. Jy sal agterkom, wat jy gewoonlik doen is om te sê, Here, maar gee my 10 redes, geef my 5 skrifte. En Here gaan jou 10 redes of 5 skrifte gee nie. Hy sê, doen dit. Maar wanneer jy dit gedoen het, gaan die 10 redes 20 word en die 5 skrifte 10 word. En dan gaan sien hoekom jy dit gedoen het. En dan gaan jy die waarde daarvan raak sien. Die vijand sê altyd, jy is simpel, want nou is jy simpel. Maar jy sien, die vijand wil die vlees in stand hou. Die vijand wil hy die vlees moet oorheers oor die gees. God sê, ek moet jouself, jy moet jouself verloor, en kon jy nou nie met my. Aan die einde van vlees kom, aan die einde van jou rede kom, en jy kon nou nie met my. En beleef wat het is, om die Godse gees bevrug te word. Dis wat met Maria gebeur het. Laat het met my gaan volgens die woord, die sy daar gekom, daar wat Jakob gekom het. Laat het met my gaan volgens die woord, wat was Godse woord, ek maak jou groot nasie. Ek gaan jou nie laat doodmaak, deur Esau en sy 400 manie. En daarom terwyl hy voorbij stap, en hy kom by Esau uit, wat gemaak, en plaas het Esau om doodmaak, volg Esau om my hals. Hy sê, vat jou presente terug, wil het nie nie. Kom woon hier by ons. Huh? Is nie fantastisch nie? Dit is Godse hart vir ons. Hy sê, ek soek net gemeenskap met jou. Ek wil jou bekrachtig. Ek wil jou bekrachtig. O David, wat so droog gemaakt het, saam met die Filistyne opgetrek het, teen Saul, en die Filistyne stuur hom terug, en Siklag is geplunder, en sy vrou en kinders is weggevat, en sy eie manne wil omstenig. Wat doen David? Hy gaan versterk homself in die Here. David het verstaan wat het is. Daarom het hy kon, hy sê, hy bereid die tafel voor my aangesigt en oor my teestanders. Hy maak my hoofd met vet met olie. My beker loop oor. Hy sê, ek ken dit, Here. Ek ken dit, ek was daaronder. Maar ek weet wat het is om na u toe te gaan. U is my herder. En daar kom die aanraking. Die aanraking wat om Goliat wat verslaan het. Die aanraking wat om elke keer herstel het. Waarom dink jy, het God gesê, dat David een man na Godse hart is? Omdat hy so mooi bou gehad het, omdat hy so dapper man was, omdat hy so van intimiteit geken het met God. Dit was die man na Godse hart. Vader, ek eer jy daar vanmorgen. Dankie dat jy dit vir ons op nie duidelik maak, wat die hart is, wat die hart vir ons is. Here, dat ons mag kom tot die mate van die volle grootte. Maar ons besef eers, voor ons dag sal wees, moet ons die liefde van Christus leer ken. Daar die ekstase, daar die heerlikheid wat alle verstand te boven gaan. Die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte, die gees toelaat om in ons harte, in ons denke, in ons gemoed te woon, inspraak te gee, wanneer ons luister. Heere, so dat jy kan kom by die plek waar jy kan doen, vry is om te doen in ons levens ver, bo wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat vrygestel word, die krag wat binnen ons werk, op grond van die voltooiing van hierdie heerlike liefdespel, wat ons hier voorreg het. met u te speel. Ons eer die Vader. In Jesus naam. Amen. Moet iemand iets sê? Dankie, ek sal net baie vinnig wees, hoor. Is net Prediker 3 vers 11, het is my so kostbare vers. Alles het hy mooi gemaakt op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gelee, sonder dat die mens die werk wat God doen van begin tot eind kan uitvind. Maar hoor nou mooi sê die Amplified het. Hy sê, he has made everything beautiful in its time. He has also planted eternity in men's hearts and minds. En dan in hakies, a divinely implanted sense of a purpose, working through the ages, which nothing under the sun but God alone can satisfy. Net God kan dit bevredig, prys die Here. Kap jy wou vra. Daar van die kragvrylating, van Godse kragvrylating in jou, is dit dieselfde as fontein wat lewende water uitvloei? Is dit om in Godse rust te wees? En is dit om uit te stap in die ochend en te bly uitstap? Ek dink ja, ek dink die fontein van lewende water het nog additionele verduideliking ook. Maar ja, uit die fontein uit, onthou, hy is die fontein, hy is die oog van die fontein, God se gees. Hierdie krag word uit sy gees uit vrygestel. Maar ander woorde, as ons hom in die ander dimensie, in die ou prentjie sou teken, dan sou ons sê dat hierdie proces van een gees met God, sou beteken dat God se woord in gees een word, ek doop in die gees in, en die fontein gaan uitstort, tot in die ewige lewe. En daar is die fontein. Wat is dit? Dit is die vrystelling van krag. Krag om te genees. Krag om te oortuig. Hoor jylle? Hy vertel, het hy vir my van hoe hulle milies begin brand. En sy in die milies invlieg, sy wat 'n vrou is, probeer 'n milieland wat aan die brand is. Moet ek omberg doodslaan. En wie wat sy kreeg reg? Hoekom? Sy draai haar rug op die vuur. En sy spreek met haar mond. En gaan praat met haar, dat sy hele historie vir Eddie kon vertel vir mense. Kom. Jou weet, ek het vir Eddie gesê, sy gaan 'n preek weer kry, kom my. Hoor net wat daar gebeur. Dis mos nou die fontein van lewende water, wat opspring, tot in die ewige lewe. Ja, soos Jan sê, die moeilikheid kom altyd in sy mans nie by die huis is, nie? En so gebeur dit dat ek middag by die huis is, en hulle kom roep my, en hulle sê vir my, daar is een vuur, en toe ek gaan kyk, toe sien ek, wat ek aangereik om te sien, ek ons milies brand redelijk hoog. En ek bel toe maar eers my man, en ek hoor, jy sê, wat moet ons doen? Jy weet, nou is jy paniekerig. En toe hy vir my sê, as daar milies brand, is dit net verby. Toe besef ek net, ja, die ding is net te groot. En ek spring uit, die eerste reaksie is, gryp ek ombers en begin slaan, en ek en vier werkers ons begin slaan. En toe ek so begin slaan, toe besef ek maar, dis, jy weet, soos Jan sê, dis vlees. En ek krijg daar rustigheid oor my en ek draai my rug op my vuur, want dis my te erg om te aanskou hoe ons milies nou afbrand. En ek sê vir hulle, moet nie worry nie, die milies, hulle sal nie brand, dis die moedimoes milies, dis nie ons milies nie. Dit is sy milies, hoe gaan sy milies brand? En ek begin praat net, en ek sê vir Here, dankie vir sy gees, en ek sê ook dankie dat ek weer die wind sal, ek het net eintlik gesê wat ek weet die Here vir my gaan doen. Maar ons het net aanhou slaan en slaan, en op een stadium, toe dit rustig word, en toe ek so omkyk, toe sien ek maar, die milies brand nie. Ek het nooit eers gekyk, weet wat aangaan, ons was so besig. Toe weet ek, ons nou, dit is nie moontlik. Hy het net so hapie uitgebrand, en ophou brand, dit is bonatuurlik. En die volgende aand, toe gesels ek en my man, en toe sê vir my, die werker sê vir hom, dat die wind was sterk nogal. En hy sê, die wind het net skielik ophou waai, en die milies het ophou brand. So ek wil maar nie vir julle sê, wanneer jy swak is, is God sterk. Dit is precies wat God bedoel. Dit is die type getuienis waarvan ons lewe. Maar daar is een groter een. Die groter een is die ervaring. Nie die oplossing van die probleme nie, dit is een spin-off. Die grootste een is intimiteit met hom. Net intimiteit vir intimiteit. Luister mooi. Intimiteit vir intimiteit. Nie vir die herstel van die siekte nie. Nie vir die milies wat brand nie. Nie vir die oplossing van die probleem nie. Vir die heerlikheid van intimiteit met hom. Dis waar oor het gaan. Amen. Ek sien julle. Gaan wees dit. gaan geniet het, gaan ervaar het hierdie week.